Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Drugą poprawkę do wniosków na unijny szczyt, który trwa w Brukseli, zgłosiła Polska. Grupa Wagnera stwarza zagrożenie dla społeczeństwa białoruskiego, mówił o tym w Trójce białoruski opozycjonista. Program Bezpieczny Kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania, jest to gotowe do uruchomienia. Polska zgłosiła drugą poprawkę do wniosków na unijny szczyt, który trwa w Brukseli, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o wezwanie Komisji Europejskiej do uwzględnienia potrzeb uchodźców z Ukrainy przy rewizji unijnego budżetu, który obowiązuje do 2027 roku. Komisja zaproponowała kilkanaście dni temu, by w ramach przeglądu unijnego budżetu na migrację przeznaczyć 15 miliardów euro. Polska uważa, że zgodnie z wnioskami europejskich szczytów po rosyjskiej napaści na Ukrainę, pieniądze powinny być natychmiast przekazane krajom, które dźwigają ciężar utrzymania uchodźców wojennych. To druga poprawka Polski do wniosków ze szczytu. Pierwsza dotyczyła paktu migracyjnego. Premier Mateusz Morawiecki chce w niej odwołania do zasady jednomyślności i dobrowolności. Proponowane zapisy mówią, że państwa członkowskie mają suwerenne prawo do kształtowania polityki migracyjnej i decydowania, kogo wpuszczą na swoje terytorium. Jednak nie wszyscy przywódcy chcą się na to zgodzić. Trwa próba przełamania impasu. Jak ustaliłam, z premierami Polski i Węgier, także Włoch, rozmawiał już szef Rady Europejskiej Charles Michel. Teraz do rozmów włączył się także prezydent Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka ocenia, że grupa Wagnera stwarza zagrożenie dla społeczeństwa białoruskiego. Po buncie najemników w Rosji ich lider Jewgenij Prigozin miał wyjechać właśnie na Białoruś. Paweł Łatuszka powiedział w Polskim Radiu 24, że lider Wagnerowców może chcieć odtworzyć oddziały swoich najemników. Łukaszenka również robi ogromny błąd. Jeżeli taka jednostka powstanie, to przede wszystkim mordercy, zbrodniarze wojenni, to ryzyko jest dla bezpieczeństwa społeczeństwa białoruskiego. Nawet wśród generałów Łukaszenki dostajemy sygnały, nie jest to przyjęte jako pozytywny krok, bo to będzie problem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łukaszenki, dla Ministerstwa Obrony Łukaszenki. W związku z domniemanym formowaniem oddziału Wagnerowców na Białorusi, Polska i Litwa wzmocniły ochronę granic. Program Bezpieczny Kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania jest gotowy do uruchomienia. Wnioski w bankach, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będzie można składać od poniedziałku. Dwa największe banki w Polsce podpisały umowy z BGK na udzielenie kredytów z dofinansowaniem. Kolejne 5 deklaruje gotowość od 3 lipca. Sytuacja jest dynamiczna, to jest proces podpisywania, uzgadniania umów z tymi bankami. Na stronie BGK będą aktualizowane informacje, które banki już podpisały umowy i które są dostępne. Powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Program zakłada dopłaty przez okres 10 lat do rat kredytu dla osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Minister rozwoju Waldemar Buda mówił, że nie będzie limitu w ilości udzielonych kredytów. Więc zarówno 3 lipiec, jak i 3 grudzień jest tak samo dobry z punktu widzenia zainteresowania się czy przyjścia do banku o złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%. Pod pewnymi warunkami dopłaty będzie można połączyć z innym programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A więcej informacji można znaleźć na stronie pierwszemieszkanie.gov.pl. W Nanterre pod Paryżem po raz kolejny w ciągu ostatnich dni starły się policja i grupy młodych osób pochodzenia afrykańskiego. Ma to związek ze śmiercią 17-latka zastrzelonego we wtorek przez policję, gdy próbował uciec podczas kontroli drogowej. W wielu miastach prawdopodobnie odbędą się kolejne zamieszki. Kilka tysięcy osób zgromadziło się po południu w Nanterre na marszu upamiętniającym zastrzelonego przez policjanta. Marsz szybko przekształcił się w zamieszki. Jego uczestnicy podpalili samochody i śmietniki oraz zaatakowali policję, która użyła gazu łzawiącego. Zbezczeszczono też pomnik ofiar deportacji i ruchu oporu podczas II wojny światowej, co oburzyło francuskich przedstawicieli społeczności żydowskiej. Na miejsce wysłano siły specjalne policji i helikopter żandarmerii. W kilku francuskich miastach podejmowane są środki, aby ograniczyć nocne zamieszki. W regionie Paryża od godziny 21 do rana nie będzie funkcjonowała komunikacja tramwajowa i autobusowa. Podobną decyzję podjęto w Lille. W podparyskiej miejscowości Clamart do poniedziałku będzie obowiązywała godzina policyjna. Wcześniej francuski rząd zapowiedział mobilizację 40 tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju, aby utrzymać porządek na ulicach tej nocy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do rana pogodnie, wyjątkiem zachód kraju, tam opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na południu do 18 na północy. W ciągu dnia na zachodzie burze z przelotnymi opadami deszczu, możliwy grad, poza tym pogodnie. Na termometrach będzie maksymalnie od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Urodziłem się w samym środku Litwy i mam bardzo dobre stosunki z Litwinami. Wobec tego wyczuwam pewien niepokój co do mojej polskości. Mi się zdaje, że bardzo dużo jest gatunków Polaków. Nie można ograniczać się do jednego gatunku. Ja zawsze określam siebie Polak, ale trochę inny. To znaczy z innym doświadczeniem, z innymi krajobrazami, które kształtowały mnie w dzieciństwie. Wydaje mi się, że nie trzeba odnosić się do swojej narodowości zbyt kurczowo. Ja nigdy nie ukrywałem swoich związków z moją częścią Europy i wręcz przeciwnie. Uważałem za swój punkt ambicji wygrywać albo przegrywać, albo na moich warunkach. Pisałem o tym, co znałem, to znaczy o Polsce, Litwie, Wilnie i o bardzo powikłanych stosunkach pomiędzy nacjami w Rzeczpospolitej obojga narodów. Wykładałem też literaturę polską właśnie w tym duchu. Wiersz pod tytułem Po osiemdziesiątce. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada, nie wypada. Jak będą mnie u i rozbierali, jakich dowiedzą się bio detali, nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. Ta miniatura Czesława Miłosza została opublikowana w 1994 roku w tomie Na brzegu rzeki. Po latach, powracając z emigracji do Polski, poeta odwiedził tamte okolice nad Niewiarzą. Zdawał sobie sprawę, że jest już jej na symbolicznym brzegu. Nie sądził, że spędzi na nim jeszcze dekadę. Dzisiaj obchodziłby 112 urodziny. O tej porze roku urodziło się zresztą jeszcze kilkoro wielkich ludzi literatury. Ryszard Krynicki 28 czerwca, czy Wisława Szymborska 2 lipca. Ale też na przykład Tadeusz Konwicki 22 czerwca, Sławomir Mrożek 29 czerwca. Czy wreszcie Krzysztof Kieślowski 27 czerwca. Tyle z kalendarza sporządzonego 30 czerwca już niestety. Mamy mało czasu, zdążymy jeszcze przed pierwszą powiedzieć, że w ubiegłą sobotę została na plaży w Orłowie zainaugurowana 27 scena letnia Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni. I było bardzo zabawnie. A już za piosenkę połączymy się z Kaszubami. Posmakowawszy w ubiegłą niedzielę truskawek w Szwajcarii Kaszubskiej, zabierzemy dzisiaj Państwa na spływ Radunią, na razie wyobraźni. Zapraszamy więc do wakacyjnej godziny pierwszej w Trójce pod Księżycem. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam. Bum. A tu już zapowiadamy specjalne wydanie audycji pod tytułem Scena teatralna Trójki. Ty dniu setnych urodzin Wisławy Szymborskiej. Myślę, sprawimy Państwu i sobie wiele radości. A Grzegorz Turnał zaśpiewał jeden z wierszy jubilatki na żywo w 2010 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w którym odbywało się spektakularne spotkanie z poetką. Tymczasem połączyliśmy się już z Kaszubami. Jest ich dwóch Kaszubów. Pan Tomasz Fopkę, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Tak, poznaliśmy się kilka lat temu w muzeum w Wejherowie, ojej, co się dzieje, który jak się nazywa? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tak jest, bardzo dziękuję. Oraz Michał Szlaga, artysta, który obfotografował znikającą stocznię, ale witaj. Dobry wieczór, witaj. Ale tym razem wyruszył z Gdańska w głąb Kaszub i dzisiaj w centrum Świętego Jana w Gdańsku otworzy swoją nową wystawę pod tytułem, Michale? Kaszubie fixum dirdum redenio zaczątk. Przepraszam, a w języku bardziej, że tak powiem, przyjaznym nam? Kaszubie pozostaje tak, jak wymawiam, ponieważ nazwa jest nieco barokowa i rozbudowana. Kaszubie jest pierwszym zapisem w buli papieskiej pochodzącej z XIII wieku, więc używam właśnie tego zapisu. Fixum dirdum wiadomo, czym jest, zaś redenio zeczuntk to jest po prostu radunia początek i chcę po prostu zakomunikować, czym będę się zajmował przez kolejną dekadę. Na pewno chcę ją poświęcić Kaszubom, więc ten początek po prostu znaczy początek. Proszę Państwa, Michał przysłał mi plakat. Jest olśniewający. Zamieściliśmy go na naszej stronie. Tak więc wszystkich, którzy posiadają ekranik i komputer, to bardzo prosimy, żeby zajrzeli na tę stronę, bo to jest niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć takie cudo. Może je opiszemy, ale to później. Czy panowie zdążyli już poznać się? Pytam pana Tomasza i pana Michała. Osobiście nie. Ale przez internet dużo współpracowaliśmy. Czyli tak. Mają panowie teraz niepowtarzalną szansę porozmawiać ze sobą właśnie na łączach. Dodam, że nie widzimy się nawzajem. Michał jest prawdopodobnie w Gdańsku, a pan Tomasz w lesie nadal? Nadal w lesie w Chwaszczynie, obok którego znajduje się Gdańsk i Gdynia. A jak nazywają się ci Kaszubi, którzy mieszkają w lesie? Lesoce. No proszę, jak pięknie. No w zasadzie działa tam sieć, co jest zadziwiające, bo to jednak las gęsty, jak domyślam się. Lekko przerzedzony. Kaszubi żartobliwie dzielą się na morskich, leśnych i obleśnych, więc ja zaliczam się do leśnych. No dobrze, próbujmy porozumieć się nawzajem. Mamy bardzo mało czasu, tak mniej więcej dwa razy po kilkanaście minut, a może będziemy musieli pożegnać się wcześniej z Michałem, jako że przypominam, dzisiaj wernisaż, więc ma pełne ręce, jak to się brzydko określa, roboty. I dlatego też proponuję, by panowie ze sobą rozmawiali, a ja będę ewentualnie od czasu do czasu coś dopowiadać. No już, to zaczynajmy. Od genezji, od tego, jak do tego doszło, że panowie ze sobą zaczęli porozumiewać się właśnie za pomocą sieci. Zaczyna Michał i bardzo proszę, by pan Tomek włączał się do jego narracji, żeby to nie był monolog. Tak, właściwie Tomku, odezwałem się do ciebie z prośbą, propozycją, abyś pomógł mi w realizacji bardzo karkołomnego zadania, jakim jest zorganizowanie wystawy w 3 tygodnie, w której ma się pojawić 6 zupełnie nowych prac. Natomiast No i tak uderzyłem z bomby, natomiast właściwie cała nasza trójka w tej chwili jest to dosyć zabawne w pewnym sensie. Mogła spotkać się już wcześniej, ponieważ Baszka kiedyś opowiedziała mi, że chciałaby zrealizować audycję o Kaszubach, w której miałbyś również pojawić się ty. Więc ja po prostu sobie ciebie sprawdziłem. Bardzo mnie zainteresowałeś. Nie było okazji, natomiast jak już się pojawiła, to wiedziałem, że chciałbym właśnie, abyś ty był konsultantem w tym projekcie, no i żebyś przetłumaczył mi te teksty na język kaszubski, ponieważ ulotka, która bardzo obszerna powstała do nowej wystawy, jest trzyjęzyczna: polsko, kaszubsko i angielsko. Pan Tomasz? Ja z przyjemnością podjąłem to wyzwanie. Muszę przyznać, że nie było łatwo. Teksty były często naszpikowane różnymi fachowymi określeniami, takimi, którymi posługują się kustosze, znawcy sztuki, a nasz język, język kaszubski, jest językiem prostym, jest językiem opisowym, jest językiem ziemi, takich codziennych kontaktów, więc musiałem się nieźle nagimnastykować, ale mam nadzieję, że wyszedłem obronną ręką z tego zadania. Jesteśmy gotowi. To prawda. A wystawę warto zobaczyć. Widziałem wiele wystaw, ale ta może urzec i urzeknie na pewno tych, którzy będą mieli szansę ją obejrzeć. Michał zaprzągł do pracy różne sztuki. Jest mistrzem fotografii, ale tam też będą też inne media zaprzęgnięte, tak jak powiedziałem. No i to wszystko w pięknym wnętrzu Kościoła Świętego Jana. Myślę, że zrobi ogromne wrażenie i to jest, myślę, pierwsza taka próba, patrząc nieco z boku, pokazania poprzez swój świat, bo tam są też reminiscencje, są wspomnienia Michałowe, pokazania też Kaszub szerzej. Tak ja to odbieram. To właśnie, może ja teraz na moment wtargnę w panów przepiękny dialog. Michale, ty urodziłeś się w Gdańsku, nazwałam cię Kaszubą. Czy czujesz się Kaszubą? No i właśnie jakiego typu poza tym więzi, no, łączą cię, to chyba nie najlepsze określenie, z tą kochaną moją krainą? Urodziłem się w Gdańsku, ale właściwie to mieszkałem w Jodłownie. To jest taka osada. Urodziłem się w Gdańsku, ponieważ było blisko, to był najbliższy szpital. Więc ja mieszkałem w takiej wsi, która się nazywa Jodłowno. Jest położona między Kolbudami a Przywidzem. W wieku 8 lat przeprowadziłem się. Mieszkałem tam, Jodłowno było, jest taką osadą częściowo leśną. Moja mama pracowała, była pracownikiem nadleśnictwa, więc stąd przydział po prostu mieszkania moich rodziców. Oni decydują się przenieść do Kartuz w 1986 roku, więc ja znajduję się nagle w tych Kartuzach, które też na pewno będą odczuwalne w tej wystawie. Jestem tutaj właściwie, moja rodzina, wiem, że żyje minimum 150 lat w Skrzeszewie Żukowskim. Znam przynajmniej 50 lat wcześniejszej lokalizacji, odrobinę bliżej Raduni, właściwie nad samą Radunią, pod Gdańskiem, w Lniskach. Czyli mogę powiedzieć, jest jakby bardzo trudno coś powiedzieć, bo myślę, że to nie jest tylko nasz kaszubski problem, że trudno spróbować dotrzeć do czegoś więcej niż ostatnich kilkadziesiąt, może 100 lat. Więc jakby tu mam taką 200-letnią kaszubską pewność. Natomiast, no jak wiadomo, mam nazwisko takie, jakie mam, ale również moja rodzina kaszubska to Wolfartowie, Klinkoszowie. No i o Wolfartach nie wiem absolutnie, czy to ci, ale wyczytałem, że nazwisko pojawiło się właśnie w XVI wieku pod Przywidzem w kontekście ludzi wycinających po prostu lasy, czyli drwali, karczujących tereny. I właściwie no, ja się rodzę i spędzam pierwsze lata życia w Jedłownie no, właściwie 400 lat później, więc tak czuję się związany, ale nawet nie przez taką historię, że teraz próbuję coś jakby policzyć czy udowodnić, tylko mamy takie słowo czec, które oznacza moim zdaniem jednocześnie wiele stanów i jakby też potrafimy w naszym języku, ale nawet nie mówiąc po kaszubsku, tylko po prostu Kaszubi potrafią niewiele mówić i załatwiać to na przykład słowem czec, albo się czeje, albo się nie czeje, ale to nie jest takie proste rozumiesz, tylko ono jest takim słowem dla mnie o odczuwaniu na wielu poziomach, takim po prostu metaczuciem i no i zawsze czułem się najbardziej tu właśnie, więc jakby odbyłem długą podróż zawodową, byłem w wielu miejscach, natomiast nigdy nie przestawałem czuć, że jestem stąd, więc no, w moim przypadku to jest taka prosta motywacja teraz, żeby móc w końcu opowiedzieć tę historię i moim takim marzeniem jest przełożenie tego, co wiem, czego mogę się dowiedzieć, co mogę wytworzyć z innymi na język sztuki współczesnej. Tego jakby nie ma zbyt wiele, a jeżeli już, to no to tutaj jakby skupiamy się na takiej ludowości. No ja chciałbym jednak spróbować przybliżyć Kaszuby językiem, różnymi językami, więc na tym się skupiam. Panie Tomaszu, a pan jest z dziada pradziada? Tak, i nawet z babki prababki, więc po mieczu i po kądzieli. Myślę, że XIV-XV wiek i to były czasy, kiedy królowie polscy ściągali w te strony Holendrów albo Fryzów, Mennonitów, którzy byli specami od osuszania bagien. I jako, że tutaj te nasze tereny obfitowały i jeszcze obfitują w moczary, bagna różne, podmokłe tereny, zresztą właśnie z tego się wywodzi na przykład nazwa Gdynia i Gdańsk, bo w praindoeuropejskim właśnie to oznacza teren podmokły. I w tamtym czasie to były karwieńskie błota, karwia. Karwia z kolei oznacza od karwy miejsce, gdzie się krowy pasły, więc ściągnięto Holendrów na te tereny, żeby osuszyli bagna i tam właśnie byli Fopke, a Fopke po fryzyjsku, czyli w takiej holenderskiej kaszubszczyźnie, można powiedzieć, w miejscowym języku, oznacza chłopa, po prostu chłopa, więc ściągnięto holenderskich chłopów, speców od osuszania, no i zostali. Żenili się tutaj z miejscowymi kobietami i od północy szli w głąb Polski, a ja należę do tych, którzy się w lesie ostali. Może zabłądziliśmy tu. O, świetnie. Czyli kontekst już znamy. Wracamy na wystawę, która dzisiaj będzie otwarta w centrum Świętego Jana w Gdańsku. Mamy teaser, czyli taki dżingiel w naszym języku, to określając. Bardzo prosimy, Elżbieto. Mm. No, bardzo radiowy. A, nie przedstawiłam nas. Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz wraz ze mną. Jesteśmy myślami, marzeniami, planami, wyobraźni na Kaszubach, a teaser Michale to? To jest utwór Bazuna. Właściwie jest to trwające, przepraszam za problemy ze skupieniem, ale naprawdę już od kilkunastu dni mało śpię. Za 10 minut rozstajemy się. Tak, ja wracam na montaż do Świętego Jana jeszcze. W każdym razie Bazuna jest spełnieniem takiego mojego marzenia, żeby opowiedzieć o tym instrumencie. Tutaj kontekst okrętowy, tego, że się zajmuję okrętownictwem, też nie jest bez znaczenia. Otóż mieszkając cały czas przy Placu Solidarności w Gdańsku, pracując, słyszę buczki okrętowe. Port ma jakieś swoje dźwięki. No i takim charakterystycznym dźwiękiem krótkim jest właśnie buczek. On może być podawany w różnej konfiguracji, oznacza różne rzeczy. No i tak najprościej przedstawiając pomysł, zastanawiałem się, jak to było wcześniej, kiedy nie było elektrycznych buczków i kiedy to tutaj, ale też na pastwiskach, na brzegach jezior, na jeziorach, przy brzegu morza, posługiwano się bazunami. Bazunę znamy jako taki długi instrument ludowy, dwumetrowy, trzymany na przykład przez osobę z przodu, często kobietę, mężczyznę dmący z tyłu. To oczywiście nie wyglądało tak na łodzi, tylko był to krótka bazuna, powiedzmy sobie forma rogu, znana też oczywiście w innych regionach Polski, chociażby jako ligawka, można na pewno powiedzieć, że jest zbliżona. Więc ja postanowiłem zrealizować jedną z takich po prostu zbudowanych w swojej wyobraźni scen, że chciałbym zobaczyć rybaka na łodzi, który na tej bazunie będzie grał. No i tu się otwiera taka historia. Praca powstała w ostatnich 10 dniach. Najpierw szukaliśmy po prostu człowieka od bazuny i tutaj Tomasz, który z nami jest, wskazał na Pawła Grubę, którego ja z kolei już znałem, bo obejrzałem film, w którym on w Wejherowie prowadzi warsztaty z budowy bazun, więc też już się dawno zainteresowałem człowiekiem i wiedziałem, że chciałbym coś z nim zrobić. Szukaliśmy rybaka i tu przez znajomych rybaków, przepraszam, nie rybaków, znajomych Kaszubów po prostu z Chmielna trafiliśmy do Stężycy, co bardzo mnie ucieszyło, ponieważ nie wiedziałem, na którym akwenie będziemy pracować, a Stężyca jest dla mnie najlepszym akwenem, ponieważ Radunia, która ma 104 metry, kończy się w Gdańsku za sprawą Krzyżaku, bo właściwie wpada w miejscowości Krępiec 8 kilometrów w stronę Pruszcza Gdańskiego. Natomiast Stężyca jest po prostu zdrojem Raduni, czyli ja w ogóle zakładając w tym projekcie, bo zacząłem pracować nad nim już 7 lat temu, 6, założyłem, że przemierzę Radunię wzdłuż i wszerz, ona ma 104 kilometry, no i właściwie starałem się to robić. W pewnym sensie taki fotograficzny portret Raduni też się jutro pojawi, natomiast no tu się zadziały naprawdę niesamowite rzeczy na ostatniej prostej, bo trafiłem na pana Andrzeja Histowskiego, który siedzi na zdroju Raduni i tam łowi. No i jakby w tej bazunie on się pojawia, jesteśmy na innym akwenie, nie akurat na tym, na którym on żyje. Natomiast no, niesamowita jest ta historia, że trafiam na rybaka, który jest związany absolutnie z Radunią i jej początkiem. No i udało się nam. Utwór trwa 4 minuty. Ja byłem absolutnie zaczarowany już samym początkiem pracy z Pawłem, dlatego że Paweł Gruba, kapelmistrz orkiestry Dętej w Żukowie, w rozmowie Spotkaliśmy się w Żukowie i jakby uznaliśmy, że nie ma tego kodu, nie ma książki, czyli nie wiemy, że tam trzy długie sygnały oznaczają na przykład wracam, dwa niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc zrozumiałem, że dzięki Pawłowi, że to musiały być proste zawołania, no i takie proste pytanie, no to okej, idę na przykład we mgle do domu, no i wszystko jest okej, no i co chcę powiedzieć, jakby to mogło brzmieć. No i Paweł mówi, no wprost, no idę do doma. I po prostu zagrał mi to. Więc jakby usłyszałem głos, zawołania w instrumencie, więc jakby ustaliliśmy, że pracujemy z powrotem do domu po prostu. No i to jest słyszalne. Cudownie, czyli będzie i dźwięk, i obraz, i formy przestrzenne, już tak pytam bardzo skrótowo, bo mam jeszcze 6 minut. Formy przestrzenne, tak. Wracam do Skrzeszewa, do tego miejsca, w którym moja rodzina żyje 150 lat i nadal uprawia ziemię. Więc no, tam się pojawiają po prostu prace o pamięci, zapachu, dotyku, takiego, który jakby okresu, w którym o zmysłach wywołujących wspomnienia, o uczuciach silnych, bo ukształtowanych z pierwotnych doznań, kiedy kreujemy swoją tożsamość i właściwie, no jakby do tego staram się wrócić po to, żeby uporządkować też sobie pracę na kolejne lata. Także tu się na pewno pojawiają obiekty, pojawia się w jakimś kontekście ziemia z Krzeszewa, kamienie, praca nazywa się Kamienie Pomorskie, pojawia się fotograficzny portret Raduni, pojawia się starsza, poświęcona już moim rodzinnym kartuzom, praca z 2014 roku, która się nazywa Lewitująca Kolegiata i to jest po prostu kościół kadzidło z dachem w kształcie trumny, który już wcześniej funkcjonował na moich pokazach, ale był jedyną właściwie kaszubską pracą i to też nie do końca, bo kartuską. Później mamy właśnie tą czterominutową bazunę z tym dźwiękiem i to jest główny dźwięk wystawy. Pojawiają się jeszcze inne obiekty fotograficzne związane z tym, że patrzę w niebo. No ale też pojawia się kilka prac wideo. Jest to naprawdę dość skomplikowana, moim zdaniem bardzo pasująca do kościoła świętego Jana, bo to też jest taki mój cel, żeby w tej wystawie nie walczyć z tym kościołem, tylko się do niego odwołać, ponieważ to jest kościół bardzo ważny dla Gdańska, ale dla mnie też osobiście, ponieważ on jest takim pierwszym moim wspomnieniem architektonicznym i tu chodzi o to, że ja leczyłem wzrok jako dziecko, spędzałem dużo czasu w Gdańsku i z mamą staraliśmy się robić jakieś spacery interesujące i w wieku, myślę, 4-5 lat trafiłem właśnie do świętego Jana, który był absolutnie zrujnowany w trakcie remontu, z rozkopaną posadką, z ziemią. Pamiętam też czaszkę po prostu człowieka z tego, pamiętam światło. I to jest niesamowite, że to akurat mi się śniło tam powiedzmy do 17 roku życia. Ta scena, więc nawet jeżeli ja już nie powinienem jej pamiętać, no to właśnie pamiętam, ponieważ niewiele miałem takich powracających silnych scen, no i to jest właśnie święty Jan, więc no dla mnie tu się wszystko bardzo dobrze układa. Michale, no to pędź do świętego Jana, czyli do Centrum Świętego Jana, bo i taką funkcję pełni Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo ci dziękujemy. No i już, i do zobaczenia już niebawem, bo wybieramy się oczywiście i na wystawę, i na ewentualną wędrówkę wzdłuż Raduni. Ja nie pływam, więc to nie będzie spływ kajakowy. Michał Szlaga, autor fantastycznej wystawy poświęconej jego obsesjom kaszubskim. Dobranoc, Michale. Dziękuję bardzo. Czy mogę dodać jeszcze jedną rzecz? Aha, no proszę bardzo, mamy będzie też, jest też, proponuję pomnik dawnych mieszkańców Hakelberku, czyli gdańskiego Osieka, rybaków, którzy z całą pewnością pracowali tu przez ostatnie 1000 lat. Więc dorzucę tylko jeszcze myśl. Proponuję pomnik, więc pojawi się również obiekt, propozycja dla tej części Gdańska. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Michale. Panie Tomaszu, mamy 2 minuty. Jak już Michał nie słyszy, to ja dopytam, czy pan tłumaczył też pana Tadeusza na kaszubski? Niestety nie. Do tego trzeba prawdziwego mistrza translatoryki kaszubskiej, a takim jest Stanisław Jankę. I to właśnie Stanisław przetłumaczył pana Tadeusza na język kaszubski parę dobrych lat temu. A ja jestem skromnym wyrobnikiem. A na tę wystawę po prostu trzeba pójść, żeby poczuć wszystkimi zmysłami, tak jak Michał mówił o tym ciecem kaszubskim. Ono faktycznie to jest takie czucie, do którego trzeba użyć wszystkich swoich zmysłów, od dotyku, przez węch, przez czucie takie, przez skórę nawet. Te wszystkie zmysły możecie państwo wykorzystać, zwiedzając i smakując wystawę Michała Szlagi. Za moment pożegnamy się, to jeszcze raz bardzo prosimy o przygotowany dla nas specjalnie teaser. A po kaszubsku potrafiłby pan powiedzieć Litwojczyzno moja? Tak z pamięci. Letwe tarczyzno moja, te jest jak zdrowi kulica, trzeba trzemać ten salenodowi, kto cam stracu. Bardzo dziękuję. Marzyłam o tym momencie. To teraz bardzo proszę, by pan zechciał z nami się pożegnać jeszcze po kaszubsku. No i naprawdę ogromnie się cieszę, że został pan konsultantem tej oto wystawy. Pan Tomasz Fopke, nasz, może już mogę nawet tak powiedzieć, kaszubski, bardzo kaszubski przyjaciel. Zobaczmy się na Kaszubach niebawem, dobrze? Chcemy sa łebociec na Kaszubach, chcemy sa łebociec w centrum Świętego Jana w Gdańsku, gdzie łoboci ta ścieczk historię Michała Szladzi i jego kaszubskich strun. Raz jeszcze bardzo dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. No i pędzimy do Orłowa, no to też w zasadzie na Kaszubach, z pieśnią staruszką na ustach o miłości, czy jakoś tak? Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. proszę sobie wyobrazić, że zachodzi słońce, ale bardzo późno. Skoro tak późno, to znaczy, że jesteśmy nad morzem, czyli na północy, czyli w Orłowie. W roku 1996 nagle na plaży w Orłowie pojawił się dziwny obiekt. Do tamtej pory, czyli do 1996 roku, nie było tego obiektu, że nie było teatru. No więc taki początek rozmowy z panem dyrektorem Krzysztofem Babickim. Jesteśmy na scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni w Orłowie. No a zaczęłam od tego roku, no bo to pięknie, tylu dyrektorów i przetrwało na tej plaży. Troszkę w innym miejscu, bo kiedyś zalało. Oddaję panu głos. Sezon letni został otwarty. A nie, to proszę to powiedzieć uroczyście. Tak, proszę państwa, sezon letni i 27. już scena Teatru Miejskiego w Gdyni zaczęła działać wczoraj i gramy do połowy sierpnia. I to jest po raz pierwszy tak różnorodny repertuar, bo nigdy nie było w repertuarze na dużej scenie. Tutaj scena, która mieści 300 widzów, aż 4 propozycji. Wczorajsza prapremiera Nawaleta. Czyli sobotnia, 24 była premiera. Tak, tak. Nawaleta Szymona Jachimka. Wracamy do Osieckiej w reżyserii Jacka Bału, jego scenariuszu. Wracamy do Kwiatów we włosach, premiery z zeszłego roku. I oczywiście do Marleny z kreacją Beaty Buczej-Żarneckiej sprzed 3 lat. I to będą 4 duże spektakle. Tutaj na zmianę będziemy to grali, także do sierpnia można zobaczyć wszystko. Na małej scenie, na której siedzimy teraz, gramy nieśmiertelny spektakl Tomasza Mana, Boga Mordu, Jasminy Rezy. I to nie wszystko, bo mamy od 12 lat scenę pod pokładem Daru Pomorza, która działa od kwietnia do listopada. Zaczęliśmy tam spektaklem Idąc Rakiem, Gintera Grasa z wizytą noblisty na premierze i gramy tam tych 3 propozycje. Ostatnia nasza prapremiera to jest Jądro Ciemności Józefa Konrada w znakomitej, to mówię jako reżyser, bo dawno nie miałem do czynienia z tak znakomitą adaptacją Pawła Hille. Który głównie pisze dla tej sceny. To jest taka scena, jak sobie powiedzieliśmy przed laty. Paweł, możemy mieć pewien komfort, mieć taką swoją scenę właściwie, na której pracujemy razem. Mamy z Pawłem, uwielbiamy pracować. Kiedyś w Wybrzeżu, potem w Lublinie, a teraz w Gdyni. Myślę, że się rozumiemy, wspieramy, czasem przesuwamy termin premiery, ale zawsze z tego wynikają według mnie ważne rzeczy. No i tego Pawła Hille także sztuka Kurs, która już ma w tej chwili 7 lat. I która w tym czasie wybrzmiewa tak mocno, że nie ma chyba bardziej rezonującego z tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Tak, to jest sztuka, ja mogę powiedzieć, że to jest więcej niż teatr. I to są komplety, to są wzruszenia ludzi, którzy oglądają w 3 planach czasowych. No, Rosja carska, Rosja współczesna, prawda, i Rosja radziecka. Zapraszamy na Kurs, zapraszamy się na Jądro Ciemności. Do tego stopnia duże zainteresowanie jest Jądrem Ciemności, że we wtorek gramy nie tylko o 20, musiałem zrobić dodatkowy spektakl o 22. Bo spektakl nie jest długi, godzina 20 minut, 40 minut przerwy dla aktorów i gramy drugi rzut. Już mamy wszystko sprzedane, mimo że to nie jest scena tania, bo to jest tylko 100 biletów, duży zespół. I żeby nie było tak podniośle, no, że Kurs, że Konrad, gramy komedię. No komedię mistrza tragikomedii właściwie, Mrożka, czyli tango na pełnym morzu, bo wykorzystaliśmy za namową Sławomira Mrożka, który u nas był jurorem na Raforcie. To był pierwszy mój raport tutaj, jeszcze ten festiwal istniał. I zapytał mnie Mrożek, mówię, panie Krzowie, pan wystawił Miłość na Krymie, w Lublinie, w Poznaniu, tango, wraca pan? Ja mówię, tak, ja chcę kiedyś wrócić do tanga, panie Sławomirze, tylko że mnie tak denerwuje ta historyjka o Adamie i Ewie, którą Stomil przedstawia, bo to go to obciąża strasznie intelektualnie. To niech pan coś innego weźmie. Tyle jedno aktówek napisałem. Przyszło mi do głowy, że to jest genialny pomysł. No i to tango na pełnym morzu. No sztuka absolutnie o demokracji, czy o słabościach demokracji w tym tekście Mrożka. I to gramy już też dobrych 5-6 lat. Przed pandemią jeszcze była premiera. No i to są komplety widowni. Więc ja muszę powiedzieć, że wchodzimy w ten sezon letni z taką dużą nadzieją, że będziemy mieli pełne widownie, bo w tych czasach, kiedy naprawdę tak trudno ekonomicznie, mówię o teatrach, no my robimy często ze starych dekoracji rzeczy, jeszcze te obciążenia, że musi być 10% oszczędność energii, myśmy mogli oszczędzić, gdybyśmy mieli kilkaset tysięcy na LEDy, żeby nie mamy tych pieniędzy na LEDy, więc to jest błędne koło i oczywiście gramy mniej na dużej scenie, więcej na małej. A tutaj przynajmniej scenografia nie kosztuje tak bardzo. No tutaj jest, ja się bardzo cieszę, że... Mówimy o plaży. Dokładnie. To jest coś takiego, że reżyserzy w ostatnim czasie, ja staram się ich do tego przekonywać. To są elementy scenografii, przez nim piękne kostiumy muszą być. Ale ja mówię, no lepszej scenografii żaden jeden scenograf, przy całym szacunku dla wybitnej scenografii polskiej, nie myśli niż morze, piasek, niebo, o statki, które przepływają, zachód słońca, jak pani redaktor powiedziała, który by tam przed chwilą był widoczny. Kiedyś nam tutaj foka przepłynęła na piasek. No ale to są duże spektakle, to się na dużo osób, ale myślę, że to jest taka wizytówka Gdyni. I myślę, że te dwie sceny w okresie letnim, czyli ta scena i Dar Pomorza, to pokazują, że no, Gdynia jest naprawdę miastem, które kulturą stoi. No i czujemy przy całych trudnościach ekonomicznych, czujemy ogromną taką opiekę, nawet bardzo serdeczną opiekę pana prezydenta Wojciecha Szczurka i w ogóle władz Gdyni. I jakoś sobie radzimy. Myślę, że przetrwamy kryzys. Podobnie pozytywne przesłanie płynie z najświeższej państwa premiery na scenie letniej, czyli z Nawaleta. To bardzo szczególna formuła, no bo bardzo to zabawne, bo to bardzo muzyczne. To takie połączenie, powiedziałabym, komedii z kabaretem w tym sensie, że bardzo dotyczy naszej współczesności, tego, czym my żyjemy. No, a tym zajmuje się kabaret. Zajmuje się kabaret, ale ja myślę, że to też jest opowieść o pewnych ciągłościach i mitów kulturowych, bo mi się bardzo podoba to wyjście od hydrozagadki Konrad Jułka, prawda? Wszyscy ten film pamiętamy. A z drugiej strony to jest bardzo młody, trójmiejski aktor Szymon Jachimek. Ja widziałem jego programy kabaretowe. Też obecność jego w naszym teatrze dla mnie jest bardzo ważna. Mamy wybitnego Pawła Chile, który jest naszym dramaturgiem. I teraz wchodzi młody autor i niech dla teatru pracują. Także to jest chyba bardzo, bardzo ważne. A ja jestem takim reżyserem, który zawsze to mówiłem. Często może nie było to zbyt popularne, że nie ma teatru bez widowni. Ja po prostu nie wierzę w teatr bez widowni. I tak myślałem kiedyś w Wybrzeżu, potem w Lublinie i tutaj, że to jest bardzo trudne. Ja wiem, żeby ten repertuar tak budować, że przyjdą na Pawła Chile, na Jądro Ciemności, przyjdą na znakomity spektakl prawie, według Olgi Tokarczuk, który zrobił Jacek, chyba młody reżyser. Teraz Rafał Szumski, no też absolwent z 2 lat. Właśnie Nawaleta właśnie. Że wspólnie próbujemy budować repertuar, żeby to był i Konrad, i ostatnio spektakl bardzo wymagający od widzów, czyli Czarodziejska Góra, też młodego reżysera. No i komedie także. Także, ale nie komedia z przewagą komedii, tylko że tak mówiąc mądrze, eklektyzm, a mówiąc tak po ludzku, różnorodność repertuarowa to jest siła teatru. Bardzo dziękuję za tę premierę tegoroczną. Tutaj jest ta nadzieja. Miejmy nadzieję, że nadzieja nas nie opuści. Tak, czego jest. Życzę państwu. Nie może być inne przesłanie, mimo że wojna, mimo że lęki, ale jednak jest początek lata i to wyjątkowo, jak na ten teren bezdeszczowego. Tak, podobno susza potworna. Pada w Polsce centralnej, czy na południu. U nas jest susza, ale to akurat nie zakłóciło pracy nad spektaklem, bo próby generalne wszystkie odbyły się zgodnie z planem, wyjątkowo. Bardzo dziękuję. Dyrektor Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni, pan Krzysztof Babicki. Ale spektakl Nawaleta reżyserował Rafał Szumski, młody reżyser, absolwent Krakowskiej Akademii Teatralnej. Brawo. Domyśliłam się, że panowie chętnie napiją się oranżady. Proszę. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Ta oranżada jest bez bąbelków. To alkohol! Największa trucizna! No i tego się trzymajmy. A to oczywiście scenka z hydrozagadki Andrzeja Kondratiuka, z której do Orłowa przybył superbohater As. W filmie grany przez Józefa Nowaka, a na scenie w Orłowie przez charyzmatycznego Piotra Michalskiego. Proszę państwa, o, są państwo z nami, pani Mirosława, mam nadzieję, pozostała do końca, jeszcze nie koniec, ale do tej pory, pan Nikifor, pan Paweł i pan Zbyszek. Spójrzmy na zegar za no, mniej więcej 12 minut pierwsza. Trójka pod Księżycem. I to jeszcze nie koniec. Proszę państwa, jutro o godzinie 19 w laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek U. Jazdowski kolejna premiera. Premiera w audioteatrze. To jest taka eksperymentalna forma, o której wielokrotnie już mówiliśmy. Tym razem odcinek 3 tego sezonu, gdyby użyć terminologii serialowej. Sezon pod hasłem, i teraz poważniejemy, Tomaszu. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Na uśmiechu to powiedział. Tomasz Mann, który jest autorem tekstów i reżyserem, a także gra o zgrozo na gitarze. Dzięki. Proszę. Oraz, no właśnie, Łukasz Pawlik i on na szczęście gra, nie wiem jeszcze na jakim instrumencie, a zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Witam serdecznie. Bo tatuś? Nie ma dzisiaj tatusia. Tatuś gra na fortepianie. Gra, ale jest w domu. I nie w tym spektaklu. W tym akurat nie bierze udziału. A tutaj pan na jakim instrumencie? Przede wszystkim na elektrycznej wiolonczeli. Mamy też fascynujące stoły. Suto zastawione różnymi instrumentami, takimi jak chociażby pręty, struny i różnego rodzaju przeszkadzajki, tak bym to nazwał. No i tak sobie przeszkadzamy. A aktorzy podają tekst. Za moment powiemy, kto mianowicie tym razem wystąpi, ale w największym skrócie, Tomaszu, historia tego sezonu właśnie, czyli tych trzech jak dotąd odcinków, no mniej więcej w rytmie comiesięcznym prezentowanych premierowo. Tak, w tym sezonie skoncentrowaliśmy się na naukach Jezusa. Ja wyciągam pewne myśli, które zostały zawarte w Nowym Testamencie i zainspirowany przesłaniami piszę jakby współczesne odpowiedniki albo metafory tych myśli. Tym razem mamy do czynienia z rzuć kamieniem. Czyli w rozwinięciu, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Tak, i mamy tutaj historię małżeństwa, które najpierw bardzo się kocha, a później bardzo się nie kocha. I całość kończy się takim dla mnie pytaniem, co zrobić, żeby ludzie się kochali i tak naprawdę kogo winimy za to i w kogo rzucamy kamieniem i czy wolno w ogóle w kogoś rzucić kamieniem, skoro każdy z nich miał jakby swoje uczucia, swoje racje, swoją subtelność, swoje też pragnienia i oczekiwania. Te przesłania Chrystusa pochodzą oczywiście z Ewangelii, czyli Nowy Testament poniekąd, znów użyję takiego popularnego określenia, przerabiają państwo w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a geneza jest taka, że powiódł się zeszłoroczny eksperyment, czyli z kolei twoje czytanie Starego Testamentu. W zeszłym roku zajmowaliśmy się Starym Testamentem, taką próbą spojrzenia współczesnego na tę historię. Ja starałem się jakby tworzyć parafrazy, z tym, że taka była różnica między tegorocznym sezonem a zeszłorocznym, że w zeszłym roku jednak, za przeproszeniem, używaliśmy właściwych starotestamentowych postaci typu Hiob, Adam i Ewa, Salomon, Mojżesz, a tym razem chcieliśmy zaproponować współczesną wersję interpretacji słów zawartych w Nowym Testamencie. Mm-hmm. Korzenie tego pomysłu tkwią w Teatrze Polskiego Radia, w którym praktykujesz już od bardzo wielu lat z powodzeniem i nagrodami. No i pomyślałeś, że trzeba spróbować pokazać słuchowisko poniekąd. No i stąd powstał audioteatr, czyli jest publiczność. Państwo, podobnie jak w teatrze, czytają, nie muszą znać tekstów na pamięć, a co najważniejsze i tego raczej nie ma w Teatrze Polskiego Radia, jest potężna, rozbudowana orkiestra dźwięków nietypowych. A może pan Łukasz by to zdefiniował bardziej profesjonalnie? Pełen sonoryzm, można powiedzieć, i jedna wielka improwizacja. Coś, co ja osobiście bardzo lubię. Wprowadzam sporo takich elementów w mojej muzyce. Zazwyczaj są to introdukcje do utworów, kiedy nie ma określonego pulsu i przede wszystkim operuję z moimi kolegami barwami, różnymi eksperymentalnymi brzmieniami muzycznymi i przede wszystkim tego rodzaju operowanie różnymi takimi instrumentami, którymi na co dzień się nie posługujemy. Właśnie tak jak mówiłem o tych prętach, są pojedyncze struny i tworzymy wiele takich dźwięków, o które sam bym siebie nigdy nie podejrzewał, że będę na przykład mógł zaintonować piękny temat z koncertu Dworzaka na jednej strunie, która właśnie jest częścią tego stołu, o których mówiliśmy. I ona działa na zupełnie jakby innej zasadzie niż struny wiolonczelowe i zupełnie inaczej brzmi. To też jest niby struna, natomiast efekt w momencie, kiedy, nie chcę też za dużo zdradzać, ale na przykład jak gram ten fragment koncertu Dworzaka najpierw na wiolonczeli, a potem to samo na tej strunie, no brzmi to zupełnie inaczej i jest to coś, co na pewno zaskoczy odbiorców, że można w ten sposób grać romantyczne tematy. Dlatego ja naprawdę świetnie się odnajduję w takiej interakcji na żywo właśnie z muzykami otwartymi na eksperymenty, tak jak Marek, który... Otwinowski współtwórca sfery muzycznej. Bierze udział, gitarzysta basowy, no i reżyser Tomek, który jest również świetnym gitarzystą. No i myślę, że efekty naszej współpracy będą bardzo ciekawe. Tak, bo to też jest, no, nie tylko słuchowisko i widowisko, nie tylko takie performance, performatywne czytanie, bo tak to się fachowo chyba nazywa, ale jest to zarazem też bardzo szczególny koncert dla wielbicieli naturalnie dźwięków, no właśnie, nie z tej ziemi absolutnie, wyczarowanych, no i też odpowiednio, że tak powiem, wzmocnionych i przekazanych publiczności, bo te stoły to nie są normalne deski, proszę bardzo, tylko pod tymi blatami są odpowiednie mikrofony, takie bardzo czułe, których bardzo w radiu nie moglibyśmy używać, bo nigdy byśmy nie dobrnęli do końca. Też mamy w tej części wybitnych aktorów. O właśnie, ten moment. I o tym chciałam powiedzieć, bo właśnie jesteśmy po próbie i Natalia Sikora, którą znamy, jest znakomitą wokalistką i powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem naszej próby, bo zaproponowała taką interpretację bardzo wstrząsającą jak dla mnie. Nie? I jej partnerem jest Jacek Braciak i też bardzo dobrze się odnaleźli w tym naszym świecie audialnym. Też są aktorami, którzy grają, a na instrumentach właśnie takich konkretnych, na przykład trzeba w odpowiedni sposób obierać jabłko w rytmie. Trzeba w odpowiedni sposób gryźć jabłko, trzeba uderzyć w stół w odpowiedni sposób, trzeba zakrętkę tak zakręcić, żeby ona długo tańczyła. Więc to są takie małe rzeczy, ale... No i trzeba też oczywiście włączyć kolejkę. Mamy nowość też taką na liście, kolejkę elektryczną, która... Uwielbiana zabawka nasza. Uwielbiana zabawka. Wczoraj byliśmy w takim sklepie hobbystycznym. No i to, co tam zobaczyłem, to zobaczyłem dzieciństwo. Ja miałam wprawdzie na kluczyk, ale ta jest elektryczna. W związku z tym możemy zmieniać tempa na przykład. Też gramy na miseczkach. Są talerze, sztućce. Jestem co prawda wykształconym muzykiem, ale nie mam doświadczenia w obcowaniu z tego typu instrumentami. Dlatego bardzo dużo się uczę. A my się uczymy od Łukasza, bo pierwszy raz gramy utwór klasyczny. Dworzaka wszyscy. Bardzo zachęcające, proszę Państwa. Są wakacje, więc liczymy na to, że może nie tylko Państwo mieszkający w Warszawie przybędą. Trzeba znaleźć na mapie zamek Ujazdowski, a przy tym zamku stoi, Tomek pokazuje, bo widać z naszego okna, jeżeli nie jest pięknie, ciemno. Najpiękniejsze miejsce w Warszawie. Widać Łazienki, widać oczywiście Myśliwiecką 357, czyli Trójkę. W każdym razie mogą Państwo, którzy są spoza Warszawy, też zakosztować tej przyjemności, bo to jest przyjemne, to nie trwa długo, to jest doświadczenie, to jest przygoda, do której Państwa zachęcam. 19 godzina jutro, czyli w sobotę, spotkajmy się w laboratorium, bo właśnie nie skończyłam. Obok zamku jest takie małe skrzydełko, taki budyneczek długi. Dla służby. No my służymy sztuce, to wszystko się zgadza. Tak, ale to jest po prostu świetnie przygotowana sala, niewielka, teatralna. Nic dodać, nic ująć, a tym bardziej, że już dodać ani ująć niczego nie mogę, ponieważ nasz czas właśnie się kończy w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, pierwszym takim wakacyjnym. Dziękuję panom. Tomasz Mann, Łukasz Pawlik. Do zobaczenia jutro wieczorem. Laboratorium. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. O, pan Zbyszek wybiera się do laboratorium. Świetnie. Bardzo się cieszę. No to co? My dziękujemy. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i ja. Do usłyszenia. Pięknego czasu życzymy. Jeszcze tego, co najfajniejsze, tak bardzo nie ubywa. Leszek filmowy za... 2 minuty, no to my też filmowi, westernowi, western według Tarantino, Django. A co?